प्रवचन परम श्रद्धा नदी श्री राम प्रसाद जी महाराज द्वारा जिला तेईस सूत्रों में प्रातः 5 बजे मुरली मनोहर द्वारा जिला सर्वे हुआ। ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जैसे जिसकी भावना वैसो ही फल होए। हमारे सामने ये संसार आता है, ये संसार साक्षात भगवान है, बहुत स्वरूप है। वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ, जितनी महिमा कही वैसा महात्मा दूर वासुदेव सर्वम, तो अपने अभी से ही ये बात है ऐसी। वासुदेव ही है, भगवान ही संसार रूप से प्रकट हुए, तो भगवान जब संसार रूप से प्रकट हुए तो भगवान ही हुए ना, तो भगवत स्वरूप है। भला और बुरा ये दो चीज है, भगवत बुद्धि विपादक है। भला वो में राग हो जाएगा, बुरा मंगल द्वेष हो जाएगा, और इंद्रिय से अर्थ है राग द्वेष हो व्यवस्थित हो तय और नवस माकर से तो जैसे परिबंधन हो। प्रत्येक इंद्रिय के विषय में और राग और द्वेष व्यवस्थित है। व्यवस्था क्या है? अनुकूलता प्रतिकूलता, अनुकूलता और प्रतिकूलता की व्यवस्था से राग द्वेष व्यवस्थित है। तो और न बस मांगते थे, न राग रे बस हो गए, न द्वेष के बस हो गए। किसी से प्रेम कर लिया, किसी से द्वेष कर लिया, किसी को अच्छा मान लिया, किसी को बुरा मान लिया, किसी को ठीक मान लिया, किसी को बेठीक मान लिया, किसी को भला मान लिया, किसी को बुरा मान लिया। ये है बाधा। सब जगह ईश्वर रूप थे, ईश्वर भला बुरा कैसे हो, दो कैसे होगा, राग द्वेष कैसे होगा, ईश्वर है। अरे ईश्वर की बात तो दूर रही, भगवान में भगवान के भोग लगाया जाता है, अन्नकूट प्रसाद पढ़ाया चढ़ाया जाता है, उसमें रसगुल्ला भी होता है और करेले का साग भी होता है। तो जिह्वा में तो रसगुल्ला मीठा लगता है और करेवा कड़वा लगता है, मनमान प्रसाद में क्या फर्क है? प्रसाद बड़ा छोटा होता है, बढ़िया घटिया होता है। प्रसाद है करेला है तो प्रसाद है, रसगुल्ला तो प्रसाद है, गुमान गुलाब जामुन बनाए पड़े मीठे खोए के वो प्रसाद है, मेथी का साग बनवा वो भी साग है, वो भी प्रसाद है। तो प्रसाद बुद्धि होनी चाहिए भोग लगे इस चीज में, या भगवान में खुद में भगवत बुद्धि न करके राग द्वेष कर ले, अच्छा मंदा बुरा भला कर ले, तो इसमें हमारे बाधा लगती है। तो सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जैसे जिसकी भावना तैसो ही फल हो। भगवान में तो भावना जैसे आपको फल होगा, संसार तो भला बुरा हो तो भगवान के रूप रहेगा वैसे ही। आप भला होगा आपको भला फल हो जाएगा, बुरा हो तो बुरा फल हो जाएगा। भला बुरा भी वो असली भला बुरा तो दोनों से रहित है, ये राग द्वेष यही बुरा है। सोनहु तात माया कृत गुण अरु दोष अनेक, गुण यह उभयन देखिए, और देखिए सो अविवेक, भला बुरा देखना अविवेक है। तो इस विश्व रूप करदार हंस संत हंस गुण गाय परिवार विकार, तो भला बुरा नहीं है, ये गुण दोष में विश्व की न करता, गुण दोष इसमें तो गुण है, वो भी एक भगवान की लीला, दोष भी एक भगवान की लीला है। एक सोम गाय वो भी भगवान का रूप है, सिंह है क्रूर है सांप है वो भी एक भगवान का स्वरूप है। भला बुरे के इसमें जो भगवान है, उपयोग अलग अलग करो, परंतु भगवत स्वरूप में फर्क क्या हुआ? तो राग द्वेष हम करते हैं, ये गलती होती है, ठीक और बैठी दो मानते, ये गलती होती है। पर ये गलती ना करें, भगवत स्वरूप है, भगवान है, भगवान है, भगवान है। महाभारत में भगवान को भगवान के स्वरूप में मानने वाले थोड़े थे। कुंती माता थी, भीष्म जी महाराज थे, विदुष जी थे, इतने विदुषी भी नहीं थे। भगवान को भगवान जानने में संजय था, ये भगवान को भगवान जानते थे। तो विष्णु जी भगवान जानते थे, और लड़ाई की जब ऐसा बाण मारा जोर से, जो भगवान ने लोहे का कवच तोड़ दिया, और भगवान जो लगाम और चाबुक पकड़े हुए हाथ में थे, छोटे छोटे बाण, देखा छोटे छोटे बाण छोड़े, अट्ठो दबा थे लोहलवान कर दिया, मैं लगाम पकड़ मुश्किल हो गई। तो भगवान मानते थे उनको, तो युद्ध करती है भगवान की पूजा है, उसमें फूल चढ़ा हुआ पूजा थोड़ी हो, वहां तो बाण मारे ही पूजा है, भगवान का पूजा नहीं। तो उपयोग कैसा किया जाए, बाण मारा जाए, ये उपयोग है, भगवान की सेवा है, ये भगवान की पूजा है, तो बाण मारा। ऐसे विष्णु जी ने भागवत में आता है ध्यान किया मृत्यु समय में, कि मेरे बाणों से जिसका कवच छिन्न भिन्न हो गया है, लहू लुहान हो गया है, वे मेरा कल्याण करे। जैसे भगत पुष्प चढ़ाकर, माला पहनाकर, चंदन लगाकर ध्यान करता है, ऐसे भीष्म जी ने ऐसे कर ध्यान अंसर में ध्यान किया है। तो वो तो पूजा करी, अब ध्यान करते हैं। तो उपयोग जैसा भगवान के साथ किया जाता है, भगवान तकड़ लेकर थोड़े मार दो मारे, आई आई आई बोला आज त्रिलोक में मेरा तो नाम हो गया, आपने मेरे पर शस्त्र उठा लिया, आपके प्रति क्या कहे, मैं शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। तो भीष्म जी के सामने कोई बामन थोड़ा ही है, ग्रहण नहीं करूंगा। आओ सामने, जो हरी हाथों ने शस्त्र कहा हूं, तो ला जाओ गंगा जननी को शांतनु सुतन कहा हूं, हरी हाथन शत्र कहा। तो भगवान की प्रति दिल्ली होगी, विष्णु जी क्या करी, एक बार चाबुक ले, दो बार दौड़े, एक बार चाबुक ले दौड़े, अब चाबुक को घुरा थोड़े आंगना है माटे में, विष्णु जी आए आए ये ये आओ बड़ा आओ आओ आओ। आज तो त्रिलोकी में मैं तो कुछ आदरणीय हो गया, आपने शस्त्र उठा लिया मेरे पास, रथ को जैसे गिरा दो मेरे को, ना तो शस्त्र चलाया ना गिराया, कृष्ण जी तो खुश हो गए, गिरा दो शस्त्र मेरे को। अर्जुन समझता था कि मैं बलवान हूं, तो भगवान बोला क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो, शस्त्र ले दो, इसे कमर पकड़ी भगवान की, जो घसीट दे गया वहां तो ले गए, समझा मैं बलवान हूं, किताब बलवान हूं। ऐसी बात है, तो भगवान मानते हो करते, तो सब जगह ईश्वर रूप है, अब अलग अलग रूप अलग व्यवहार होगा, क्या अलग अलग होगा ये सब। सरसैया पर पड़े हैं, तो भगवान ने कहा कि उपदेश दो, युधिष्ठिर आया आपको उपदेश दो, तो आप उपदेश दो, मैं क्या दू, आप उस समय मैं क्या उपदेश दू, आप उपदेश दो, नहीं हमारा मानेंगे तुम उपदेश दो। मेरे महाराज बार बार तो मूर्छा आ रही है, शरीर पार होकर जमीन पर टिक गए, ऐसे हो खून झर रहा है जैसे गेहूं के पार पर वर्षा हो, और गेहूं जी खून गिर रहा है, दो अंगुल भी ऐसी जगह नहीं जिसके घाव न हो, इतना घाव है, एक बार बार मुझसे आवे, मैं जब आप होते भगवान हाथ पर जाए, तो शांति पर्व, अनुशासन पर्व, बड़े बड़े पर्व, इतना उपदेश दिया विष्णु जी ने, और सरसरी अगर पड़े पड़े, तो जानने वाले भीष्म जी से सहे वर्ष तो भगवान ने कहा युधिष्ठिर आज शास्त्र का सूर्य उदय अस्त हो रहा है, इतने शास्त्रों के मर्म है भीष्म जी, बहुत अध्ययन गहरा अध्ययन शास्त्रों का, वेदों का, पुराणों का अध्ययन बड़ा गहरा है, बड़े धर्म शास्त्र को जानते हैं, धर्म के तत्व को जानते हैं। अब पूछना तो पूछो, तेरे कोई शंका हो धर्मराज की कोई शंका हो तो भीष्म जी पूछ, जो धर्मराज हमारे घर में ये जानने वाले उसे धर्म भी तत्व को जानने वाले शास्त्रों को जानने वाले माने जाते हैं, उसमें धर्मराज भी है, तुम्हारे कोई शंका हो तो पूछ, इतने जानकार थे, परंतु शास्त्र की विधि का बड़ा ख्याल था विष्णु जी, अपने पिताजी को पिंड देने लगे तो वो पिंड देकर गए और यो पिताजी मैं अर्पण करो तो नदी में हाथ निकले है, पिताजी का हाथ निकल गया सामने पिंड देने के लिए, तो ब्राह्मणों से पूछा, विष्णु जी पूछते ब्राह्मणों से कि महाराज पिंड कर, पिंड तो दर्भ पर दिया जाता है, हाथ में नहीं आता, दर्भ पर ही दिया, शास्त्रीय विधि का इतना आदर। अब आपके लिए हाथ निकलेगा, हरे के लिए तो हाथ थोड़ी निकलेगा, कदर तो हरे किसी भी होगा, विधि ऐसी होनी चाहिए, शास्त्र की विधि प्रत्यक्ष में पढ़कर ऐसी विधि पालन करना चाहते, भगवान को भगवान जानते थे, तो स्वकर्मणा तो मैं पीड़ित विराट नगर के यहाँ गायों गई तो ये ब्रह्म नला बना हुआ था उसे, वहां कहा रोमांस बैठे थे, उत्तर कोर भी था, बरनाला भी थी, द्रौपदी शैलेंद्र बनी हुई भी थी, पहचानते नहीं थे, तो उत्तर कुमार ने कहा कि देखो इन कौरवों ने हमारे को पांडव समझ लिया है, हमारे पर चढ़ाई करी गाय घेरते हमारे, हम पांडव थोड़े ही है, तो तुम्हारा जो हाजिया खाजिया है सुन रही है, क्या करूं, कल मैंने गया तो सुशर्मा के वहां गाय घेर दे तो मेरा सारथी मारा गया, मेरा सारथी नहीं है, अगर सारथी रहा तो दो हाथ दिखाऊंगा मैं, तो शैलेंद्र जी बोली ये प्रणाला है ना, ये सारथी है कि तू जानती है, घोड़ा चलाना, हाँ क्रिया चलाया अर्जुन का घोड़ा चलाया मैंने, अर्जुन घोड़ा चलाया है इसमें घोड़ा में चढ़ना, घोड़ा चलाने बीते जानता हूँ, तो साथ बढ़ जाए क्या समझ बड़ा करेगी, अब जी खाई मरेगी शादी पड़ गया मेरा चलाया रथ, रथ की आवाज सुनते अर्जुन कर दे तो आगे देखो जो समुद्र की तरह सेना खड़ी बहुत दूर कौर होगी, उत्तर बैठे उतरने का पीछे पीछे चलो पीछे चलो मेरे पीछे नहीं चलेगा, तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दूंगा, इनाम दूंगा, रथ भी नहीं गिरेगा, तो ध्रुव भरवाया मनुष्य थोड़ा भागा तो अर्जुन पीछे भागा, यू ही शुरू को पीठ दिखाने है जब आज पड़े ठर खड़े कर दिया, डरता क्या है किन के सौर विजय नहीं कर सकता, विजय मैं करूंगा रथ आंख तो अस्थि का भेष धारण किया हुआ था, रथ आंख रथ बजाय शंख बजाय तो महाराज मूर्छित हो गया, भाई तुम शंख बजाओ तो कह दे रहा ये रथ का डंडा पकड़ दूंगा, पैसे दिया तुम जानते नहीं मैं अर्जुन हूं, मैं दो दिन बाकी है मैं प्रकट होने में, मैं अर्जुन हूं, अर्जुन है तो हमारा नाम बताओ, अर्जुन फाल्गुन है, कृष्ण है, कृष्ण सखा है, धनंजय है, विजय है, काल कल्याणी है, मेरे नाम है जी अर्थ बताओ अर्जुन के, तो कहते सब नमक साख्या दी इस काल से कीट हो रही है, काल खंड राष्ट्र देव का है नाम बताया, उतना फाल्गुन जन्म इस बार फाल्गुन मेरा नाम है, वर्ण मेरा काला इस बार नाम मान मेरा कृष्ण है, और कृष्ण का सखा हो कृष्ण सखा कहते हैं, सब बताया नाम जन विश्वास आया, फिर क्या इतना ही नहीं चलो आपको बताओ समय के खेजरी ऊपर रखा हुआ बढ़ जाता है, कई असुस्थ रखे हुए थे अस्त्र वाले और ये सब दृष्ट महाराज है, कंक भट्ट शरीर बड़ी वो द्रौपदी है, तो नकुल है, हम यहाँ मुक्त दृष्टि रहते हैं। वो निकाल मुर्द टका मुर्द खोलता कि गांडीव धनुष है मेरा, जब धनुष मान कर लिया ये महाराज की तलवार है, दृष्ट महाराज ये भीम से भी गदा है, ये नकुल से भी तलवार है, बैठ गया। अब तुम चलाओ, मैं करूंगा रक्षा, करूंगा शक्ति करूंगा। अब श्राम ने आया तो वो देखा कि स्त्री बैठी रथ में, सारथी उत्तर है, ये क्या है कि ये उत्तर कुंवर तो विराट ने हार मान ली, अपनी कन्या भेजते हैं कि दुर्योधन को कन्या दे दो, संधि कर लो। वो उत्तर आ रहा है अपनी बहन को लेकर ब्याह कराने के, ऐसा हो जो भाग तो जगह नहीं मिले, कैसा होगा शंख से आई है, धनी सुनते नहीं तो ये अर्जुन भी है, ये बदला नहीं है, ये अर्जुन है, उनकी घगराहट तो सुनते हो तो ये ब्याह होगा, देखना तमाशा ब्याह होगा। नदी जलंग केश हो नारी गो तो नगा भाई हो नाम नगाई सुना, ये सोंगना वेश धरा किरीटी, अंगना पेश दया थी जितवा वही दया ले जाएगा, सब खत्म कर देगा, दुर्योधन की रक्षा करो नहीं तो मार जाएगा। फिर बाण छोड़ेगा तो भीष्म जी ने द्रोणाचार्य के पैर पैर पर बाण मारा, पीछे दो बाण ससराट करते यहां निकले, उन्होंने बाण दिए ऊपर दिखाए बाण, महाराज आपके साथ युद्ध करता हूँ, आज्ञा मांगता करना हूं, हुकुम हो जाए तो दुख हुआ, हाँ बैठा युद्ध करो, ये नमस्कार था बंदा सुने, फिर से दुख गया भगा दी, तो कर्ण भाग गया, कर्ण मामूली वीर नहीं था, बड़ा भाग्य बड़ा सुंदर था, पर एक बात ही भाग जाता था कब कब, एक बात थी उसमें, ये अर्जुन आदि को भाग जाने जो जाए, कारण क्या हुआ कि दासी का दूध पी लिया, बात हो गया दूध पी लिया, माँ मानते राधा को, माँ मान राधा नहीं पालन किया, दादी मुबा देती वही तो ईश्वर रूप है, तो भगवान साक्षात कृष्ण भगवान है ऐसा मानते थे, भीष्म जी मान छोड़ते थे ऐसी तरह से, तो शब्द की ईश्वर रूप है कर्तव्य स्वकर्मणा, यथा प्रवृत्ति भूता नाम ये न स्वरूप इदम ततम स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ्य सिद्धिम विन्दति स्वकर्मणा, क्षात्र पूजन शब्द ईश्वर सब साथ बर्ताव ठीक करो, बट है भगवान साक्षात भगवान है ऐसा मानो, जितने हालता हूं शब्द की ईश्वर रूप है, कि वासुदेव सर्वम तो ईश्वर रूप है, को समतरण चाहिए समता, ऐसे कर स्वकर्मणा तो चाहिए, अपने अपने कर्म का ठीक श्रेष्ठ कर्मणी सिद्ध कर्म दे तत्पाता से बड़ा कर भगवान का पूजन, सब खाना पीना सोना जगना सब भगवान का पूजन, सब केवल भगवान का पूजन करना है और कोई मतलब नहीं, भोजन करना ही पूजा, चट्टी करना ही पूजा, पेशाब करना पूजा, स्नान करना पूजा, कपड़ा पहनना का पूजा, भगवान की पूजा है, भगवान की पूजा करते हैं आप, फूलों से पूजा चंदन से तो सब पूजा भगवान है, क्यों भगवान का दिया और शरीर इसको छुट्टी पेशाब करो साफ करना भगवान की पूजा तो है, भगवान का कोई तथ्य उनको साफ करना भगवान की पूजा सेवा होगी नहीं, तो भगवान का है इनको साफ करना भगवान का पूजा सब करो तो सिद्धि बिंदु दिमाग भगवान है, भगवान है और प्रवे दंड बद घुमा गो करम भगवान है, भगवान भगवान पधारे, भगवान पधारे, इस रूप से आए भगवान, संसार के रूप से आए, ऐसे रूप से आए भगवान, ऐसे रूप से ऐसे पूजा हो, सोर रह जाए सोर तो सोर दंड देना, ये भी सोर रूप भगवान की पूजा है, अलग अलग पुष्प होते हैं, शक्ति फूल लाल पुष्प चलेगा, प्रहलाद की शक्ति हो जाए तो यह पूजा चली आई पूजा होगी। स्वरूप से आया ना भगवान, तुझे पूजा ऐसे ही होगी सब खोल कर तो कैद हो जाएगी, फांस जाएगी, पूजा करेगी, ठाकुर जी की पूजा होगी। पूजा होगी देरी मत, पूजा होगी ठाकुर जी की पूजा होगी, ठाकुर जी खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए पूजा से। विष्णु जी राज खुश हो गए, भगवान चतुर्दा खुश हो गए, निहाल हो गया। तो आपने सच उठा लिया मेरे पर, फिर कहता है जी बहुत ठीक है महाराज, मारो गिरा दो रस्ते भाई भी गिरा दो आप, बहुत ठीक हो जाएगा। ये बात महाराज अपने स्वकर्म बनाता हुआ भेज दिया। सब जितना काम सब सब आए भगवान की सेवा है, यद करोषि यद अश्नासि यद जुहोषि ददासि यद यद तपस्या कौन थे तत्पुरुष व महाराज प्रणाम। सब भगवान खाना पीना करना बजना सब भगवान का काम, हम तो भगवान का ही काम करते हैं रात दिन, और कोई काम ही नहीं सिवाय भगवान का, और काम नहीं है हमारे, भगवान का ही काम करते हैं। पूजन करते भगवान का काम, पानी पी तो भगवान का काम, सोवे तो भगवान का काम, स्नान करते भगवान का काम, कपड़ा धोए तो भगवान का काम, दुकान का काम करो, भेद खेत का काम करो, घर का काम करो, भगवान का काम, क्यों भगवान का घर है सभी, चलो काम करना भगवान की सेवा है, भगवान की पूजा है। ऐसे कैसी मौज की बात, कितना की बात, भगवान तो हरदम पूजन को रात और दिन सब पूजा ही पूजा, केवल भगवान की पूजा ही हूँ मैं तो, भगवान की पूजा करता हूँ, भगवान की लीजा आया हूँ, भगवान की पूजा करूंगा। ऐसे रात दिन भगवान की पूजा, सब जगह ईश्वर रूप है, भलो गुरु नहीं हो, जैसे जिसकी भावना तेरह भलो हो, तो भावना में कमी क्यों रहते ख्याल। प्रियवाक्य प्रदान है ना सर्वे तुष्यंत जंतुआ तस्मात प्रियमेव वक्तव्य, बचने का दरिद्र था इसमें कौन टका लगे, बचने का दरिद्र था भजन कर मीठा बोलो न्यूचरा मीठा बोला न्यूचरा पड़ा बन था कल्याण पांचों चंगा नानगा हरी बजा था देना तस्मात प्रियमेव वक्तव्य, बचने का दरिद्र था इनमें धीरे धीरे अपने टका लगा खर्च कर जाता है। ऐसे भगवान का पूजन करे रात में मस्त रहे, भगवान का पूजन करे। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण ये बात है।